Fenomenalny głos, broadcast z dopiero co wydanej kolejnej płyty z singlami. Odrobinę podniesiemy tonację, Bad Gibbons i Portishead. Exploring the taste of it. I Ostre gitary, żywiołowe tempo, melodyjny punk, teksty mocno osadzone w społeczno-politycznej rzeczywistości. Irlandczycy z Garriers wydali debiutancki album, utwór tytułowy Come and See. O tym, jak uciec od przytłaczającego poczucia beznadziei. Dobry debiut, Irlandczycy z Garriers, słychać wpływ Fontaines DC i Sprints. No właśnie, Sprints, będzie więcej garażowego punka z Dublina, jest nowy singiel, a za 3 tygodnie zagrają w Gdańsku na festiwalu Inside Seaside. She's a bad stroke of luck, yeah, they hit her with the book. She's got a face for every place, you'll never know how she looks. And if heaven was a hero, then she'd go on and sing it. Drink the poison from the wine without a breath, go on and sink it. Nowy Mogwai, ale to tylko wstęp, poniesie nas Floating Points. Wcześniej punkowcy z Bristolu, Idles. Przyspieszymy. Charakterystyczny wokal, ta sama zmiana rytmu, dźwięczne gitary. To wszystko znamy, ale to wciąga. The Drums. The Drums. Lekki oddech. Nowojorczycy z Gift pod koniec wakacji wydali trzeci album jak wspomnienie kończącego się lata. You wake up. Interpol, Not Even Jail z koncertu w Meksyku. Mój ulubiony utwór Nowej Orczyków, przeszywający, trzymający w napięciu, a z tącą się nadzieją pod sam koniec. Interpol wydał na 20-lecie specjalną wersję albumu Antics. Druga płyta to nagrania koncertowe. W grudniu zapis koncertu w Rzymie wyda The National, porywający i uderzający Graceless. So Każdy myśli, że zna wszystkie odpowiedzi. The Process, Saint-Étienne. Kanał angielski. Dobiega końca nasza audycja. Zbliża się czwarta. Za chwilę w studiu pojawi się Michał Jędrkowiak. Widziałem, jak szykował całkiem ciekawe kalendarium muzyczne. Za te dwie godziny dziękuję Państwu. Halina Leszczyńska i Krzysztof Zyblewski. Żegnamy się. The Smile. Słyszymy się za dwa tygodnie. Colors Fly. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Mamy czwartek, 17.